بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Tako mi noći kad zakrije. I dana kad se očituje. I onoga koji muško i žensko stvara. Zbilja, vas je trud mnogostruk. Pa ko udjeljuje i bogobojazan pritom je. I drži istinitim ono najljepše. Njemu ćemo mi činjenje dobrih dijela lakšati. A onome koji škrtari i osjeća se neovisnim i drži lažnim ono najljepše, njemu ćemo mi džehennem pripraviti. Pa mu bogatstvo njegovo, kad se strmoglavi, neće od koristi biti. Zbilja naše je da pokažemo stazu pravu. I doista, samo nama i onaj i ovaj svijet pripada. Zato vas opominjem vatrom rasplamtjelom. U kojoj će se peći samo nesretnik. Onaj koji poriče i glavu okreće. A onaj ko se Allaha bojao bude, od nje daleko bit će. Onaj koji bude i metka svoga darivao da bi se očistio. Ne smatrajući pritom da mu je iko dužan blagodat kakvu ili nadoknadu. Već samo da bi naklonost svoga gospodara svevišnjega zaslužio. I taj će zbilja zadovoljan biti.